Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Un día máis estamos aquí falándolles en galego, con música galega e con novidades en galego. Nos controles técnicos temos a Marc Fort, a quen lles fala Xulio Cuxil. Hoxe teremos novidades interesantes, comunicacións pois diferentes das que vemos tendo semanalmente. Tentaremos falar con xente da nosa Galicia, con xente que posiblemente non este mesmo en Galicia, pero que ten moitísimo que ver coas nosas cousas, con xente, persoas que están relacionadas coas entidades galegas aquí en Cataluña, con outras novidades que van sucedéndose ao noso corou. Queremos que todos vostedes participen connosco. Temos o Facebook para que todos vostedes participen, Sempre en Galicia, tamén blogspot.com, tamén en no correo electrónico sempreengalicia@gmail.com, e tamén no noso blog Sempre en Galicia, blogspot.com. Calquera das cuestións que vostedes desexen utilizar serán ben recibidas, e nos tentaremos poñelas en marcha para que todos vostedes disfruten e sean capaces de disfrutar connosco, participar connosco na nosa teima. As novidades que vayan sucedendo, se vayan chegando a nosa redacción, iremos dándolle cumprida información. Pois queremos que vostedes se o desexan podan participar. Tamén temos un teléfono, 933778200. Como non, música galega, que xa ten preparado o noso técnico. Esta era unha peza de Aira da Pedra, e que, bueno, venos moi ben para poder darlles a entender que na nosa música galega tamén é interpretada nas beiras, nas zonas limítrofes con Galicia, do Bierzo, concretamente esta peza de música, pero que achégase aos ancares lucenses, por lo tanto a nosa música tamén é interpretada por xente da nosa teima. Bueno, queríamos darlles información de cousas interesantes que ven sucedendo no noso entorno. Por exemplo, acaba de publicarse hai uns días, precisamente presentouse en Lleida o último número da revista do Centro Galego de Lleida, o Xurdimento. E bueno, pois nela, nada menos que durante 124 páxinas, pois hai moitísimas novidades e informacións interesantísimas. E nos queremos pois poñernos en contacto con algunha das persoas que participaron nesa revista, por exemplo con Antonio Díaz, que ten un artigo dedicado a un dos libros dos que falamos precisamente aquí na nosa humilde radio, na nosa humilde emisión, un libro que foi editado pola Diputación de Ourense, no que humildemente eu tamén participei no seu limiar ou prólogo, un libro dedicado precisamente a Don Tiberio Ávila. Bueno, fai unha pequena reseña deste libro do noso amigo Antonio Díaz, con quem intentaremos falar despois un ratiño, pero tamén escoitamos, vemos tamén unha semblanza dunha das persoas que faleceu pertenecente ao Centro Galego de Lleida. Tamén fala pois Rosa González Maía, unha intervención prosística pero semipoética, hai tamén un reconcho de poesía, hai artigos de literarios interesantísimos, hai reseñas sobre personaxes fora de serie, como por exemplo o señor Blecua, que é a persona que resenta actualmente a Real Academia da Lengua. Tamén temos artigos sobre un conto, como por exemplo o meu sogro, que escribe o noso amigo e colaborador tamén, me parece que sí, que un dos colaboradores e amigos nosos, que se chama Xosé Antonio Petpose. Alberto Villanueva e Luis Seoane, unha colaboración e participación de Manuel Carrete. Bueno, bastantes cousas que nos pois alegrámonos moitísimo con todos os ilustres nomes da Raya Mollada, por exemplo, outros artigos que teñen moitísimo que ver coa nosa cultura galega. E bueno, pois queremos falar ao mellor pois con algunha destas persoas que participan na revista e que moi desinteresadamente participan e colaboran nela. Por exemplo, unha delas é Noelia Rodríguez. E tamén extrañamos nesta misión, nesta edición concretamente, unha das persoas que habitualmente colabora, como era Suso Díaz, que últimamente ven traballando moitísimo na cuestión radiofonística e poética, que ten un traballo moi interesante nunha emisora local en Mérida que se titula La Voz en Espiral. Tentaremos falar esa tarde con eles, vamos a intentar comunicarnos, ir debullando pouquinho a pouco as informacións, e entre medias, como se lles dixen, poñéndolle música danosa como esta que ahora mismo vai a sair a antena.